Neviem, či si uvedomujeme, že aký veľký dar sme dostali od Boha. Neviem, či uświadamiamy sobie, jesteśmy świadomi, jaki wielki dar otrzymaliśmy od Boga. Keď sme dostali jazyk. Kiedy otrzymaliśmy język. To je veľký dar. To je veľký dar. Viete, človek nielen tak náhodou začal rozprávať. Viete, človek nie tylko tak przypadkiem začal mówić. Boh stvoril človeka na svoj obraz. Pán Bóg stvoril človeka na svoj obraz. A Boh hovorí. I Pán Bóg mówi. A aj my hovoríme. I my tak samo mówimy. Toto je z toho Božieho charakteru, ten obraz Božieho charakteru. To jest właśnie, że język jest obraz Bożego charakteru. Że tak, jako Bóg mówi, że tak samo hovorí, jak Pan Bóg mówi, tak samo i my mówimy. A przedstawcie sobie, że Pan Bóg nam dał jeden język. I wyobraźcie sobie, że Pan Bóg dał nam jeden język. Jaki jest Bóg mądry? Jaki Bóg jest mądry? Że to nie doplietł. Że nie zmylił to. Że nam nie dał dwa języki. Że nie dał nam dwa języki. A jedno ucho. I jedno ucho. On nam dał jeden język. On nam dał jeden język. A dwoje uszy. A dwoje uszu. Ale to nie preto nam dał dwoje uszy, aby jednym uchom dnu, a drugim bol. I to nie tylko, nie dlatego dał nam dwoje uszu, żeby jednym uchem wchodziło i drugim wychodziło. Ale preto, abyśmy lepiej poczuli. Ale dlatego, żebyśmy lepiej słyszeli. Abyśmy si ważyli słowo. Żebyśmy cenili sobie słowa. Abyśmy naklonili swoje ucho. Żebyśmy nakłonili swoje ucho. Aby nam było wzacne słowo. Żeby cenne było dla nas to na słowo. Początku było słowo. Na początku było słowo. To słowo było i to u Boga. Słowo było u Boga. A tym i tym słowem bol Bóg. Był Bóg. Słowo ma Boży pochód. Słowo pochodzi od Boga. A Pan Jezus mówi, że niebesia a zem pominą. I Pan Jezus mówi, że ziemia i niebo przeminie. Ale moje słowa nigdy ale nie pominą. Moje słowa nigdy nie przeminą. Jego słowa nie trpią inflacją. Jego słowa nie są pod wpływem inflacji. Nie musisz pozerać, że teraz ako klesło. Nie musisz patrzeć, jak wartość słowa teraz obniżyła się, słowa Bożego. Nie musisz śledować jako złoty. Albo nie musisz tak samo na to patrzeć, jak patrzysz na złoty, na euro czy na koronę. Teraz znowu jest w górze, teraz na dole. Słowo Boże płaci. Słowo Boże płaci. Słowo Boże stoi. Słowo Boże stoi. Jako pewny zakład. Jak ten fundament. A ty możesz się na niego całym spoliehać. I ty możesz całym sercem ufać mu. To słowo je to, które było zwiastowane między wami. To słowo jest tym słowem, które było zwiastowane między nami. To słowo staniło między nami. To słowo stało tutaj, przebywało między nami. Dotykaliśmy się go. Myśmy się dotykali jego, mówi pismo. A on był pełny miłości i prawdy. I on był pełny miłości i prawdy. To słowo. Chcesz się spotkać z Panem? Czy Jezusem? Chcesz spotkać się z Panem Jezusem? Chcesz z nim mieć zacne spotkanie? Czy chcesz z nim mieć cenne spotkanie? Wiesz, ako sa z nim może spotkać? Czy wiesz, w jaki sposób może się z nim spotkać? W słowie. W słowie. A ja wierzę w moc Bożego słowa. I wierzę w moc słowa Bożego. Ja wierzę, że w słowie, które każę, tam jest Pan Jezus. Wierzę, że w słowie, które zwiastuje, tam jest Pan Jezus. A on sa dotyka. I on dotyka się serca. On robi tu przemianę. On czyni przemianę. Ja nie każę teologii. Nie zwiastuję teologię. Nie filozofuję o Bożym słowie. Ja nie filozofuję nad słowem Bożym. Ja mówię to wiecznie żywe a mocne słowo. Ja zwiastuję to wiecznie żywe i mocne a słowo Boże. Si robi swoje dzieło. A ono potem już samo pracuje. A Pan Jezus mówi: moje owce czują mój głos. I Pan Jezus mówi: owce moje słyszą mój głos. A ja ich wołam po imieniu. Ja wzywam ich po imieniu. To znaczy, że zosobniuję to znaczy, słowo. Że to słowo kieruje do osobistego człowieka. Że osobnie ma o ciebie za. Że interesuje się osobiście o ciebie. Że ty nie możesz powiedzieć, że to, co tu brat kazatel mówi, tak cieba sa to nie tyka. To znaczy nie możesz powiedzieć, że to, co brat kaznodzieja, pastor tutaj mówi, nie dotyczy ciebie. Ponieważ to jest w jego zainteresowaniu. A on mówi, a ja ich znam. I on mówi, ja znam ich. A wołam ich po imieniu. I wołam ich po imieniu. A poznasz od dzisiejszego dnia. I dzisiaj tak samo możesz poznać. Że on osobnie mówi. Że on osobiście mówi do ciebie. Osobnie osobiste ma

Lebo žijú buď včerajškom. Ponieważ žijú albo včerajším dňom. Ten včerajší deň bol taký. Včeraj to bol deň. Alebo žijú zajtrajškom. Albo žijú jutrejším dňom. Viete, ktorý je ten najkrajší? Či viete, ktorý je najpiknejší deň v mojom živote? Tento. Ten dzisiejszy. Viete prečo? Či viete dlaczego? Lebo tu je Pán Ježiš. Ponieważ tutaj jest Pán Jezus. Síti ma. On nasyca mnie. Naplňa môj život. On vypełnia moje życie. Aj Duch Svätý tak hovorí dnes, keď ste počuli jeho hlas. I Duch Svätý tak samo mówi dzisiaj, kiedy słyszeli byście jego głos. Nie zajtra. Nie jutro. Nie żyj zo wczorajszka. Nie żyj wczorajszym dniem. Dnes. Dzisiaj. Teraz. Teraz. Keď hovorí k tebe. Pán Bóg mówi do ciebie. Toto je tá chvíľa. Teraz jest ten czas. Toto je ten czas milosti. Teraz jest ten moment łaski. Teraz pochop. Teraz zrozum. Že toto je mimoriadny čas pre jest teba. Jest szczególny czas dla toto ciebie. Toto je ten najkrajší to jest ten najpiękniejszy czas dla ciebie. Nie żyj minulosťou. Nie żyj przeszłością. Nie żyj zajtrajškom. Nie żyj jutrzejszym dniem. Ale żyj dzisiejszym dniem. Ponieważ dzisiaj to łaska jest oferowana tobie. Preto ľudia nie žijú. Dlatego ludzie nie żyją. Stále snívajú. Dlatego ludzie ciągle marzą. Čo bude? Co będzie? A to nigdy nie przyjdzie. I nigdy nie urzeczywistni się to. Odchádzajú, a potem kiedy odchodzą, odchádzajú prázdni. Odchodzą pusty mi. Mam 50 rokov. Mam 50 lat. A viete, možno že si poviete, no a ako je to možné? No viete, možno zdivíte sa i poviete, jak to je možné? Ale ja tak cítim, že ale som čuję, sýty životom. Že jestem už syty życiem. Nie v tom negatívnom slova. Nie, negatívne. Ale cítim, že som žil na tom. Ale čuję, že po prostu žiłem na tym świecie. A tak przeżywam w sercu, że keby ma dnes Pan Jezus tak powołał. Tak w moim sercu jest, że gdybym dzisiaj Pan Jezus mnie powołał. Tak czuję, że są syty to. To czuję, że jestem syty dni. Ja są przyprawiony jeszcze 50 roków żyć. Jestem przygotowany jeszcze 50 lat kolejnych żyć tutaj. Ale są przyprawiony już dnes. Ale jestem przygotowany tak samo i dzisiaj odejść z Jezusem. Lebo ta to chwila. Ponieważ ten czas je pre mnie ta. Jest dla mnie ten. Kiedy sama dotyka Pan. Właśnie kiedy Pan Jezus dotyka mnie. Kiedy pełni moje wnętrze. Kiedy wypełnia moje wnętrze. To jest ten najpiękniejszy czas w moim lebo życiu. Lebo tu jest ze mną mój Pan. Ponieważ jest ze mną mój Pan i na wypełnia mnie. Alleluja. Kiedy som bol najviac rezaný. Kiedy byłem najbardziej cięty. Najviac zošívaný. Najbardziej zeszyty. Kiedy som mal najväčšie bolesti. Kiedy miałem największe boleści. Som prežíval ten najkrajší chvíľ. Przeżywałem ten najpiękniejszy czas. Lebo tam bol Pán Jezus. Ponieważ tam był ze mną Pan Jezus. Nie povedal som si, keď vyjdem z nemocnici, to bude... Nie powiedziałem, že kiedy wyjdę ze szpitala, to będzie dopiero. Nie. Nie. Ten dnešný deň je ten dzisiejszy najkrajší. Dzień jest tutaj. Żyj dnešným dňom. Żyj dzisiejszym dniem. Dziękuj Panu. Dziękuj Panu Bohu za svoj jazyk. Dziękuj Panu za svoj język. A on ťa veľmi požehná. I on bardzo pobłogosławi ciebie. On ťa povedie cestou, ktorú on poprowadzi cię drogą, którą masz iść. Teda máme jeden jazyk a dvoje uši. A więc máme jeden język i dvoje uši. A to je preto, aby sme menej hovorili a viac počúvali. I to dlatego, že by sme mniej mluvili i viacej slúchali. To je preto, aby sme boli pozorní na jeho slovo. To je dlatego, že by sme byli čujní na jeho slovo. A spomeňte si, ako je povedané o Samuelovi, nenechal padnúť jeho slovo. I pripomnite sobie, jak je napísané o Samuelu, že nezostavil, žeby jeho slovo upadlo na zemie. On skłonił swoje ucho. A tak jest napisane, że w tym czasie nie było prorockiego słowa. I jest napisane, że w tym czasie nie było słów proroczych. A wiecie prečo? I czy wiecie dlaczego? Lebo nie było uszy. Ponieważ nie było uszu, którzy by słyszeli. Nie było serca pre Boží dotyk. Nie było serca dla Bożego dotyku. Ale Pan Bóg się zmiłował. Ale Pan Bóg się zlitował. Už tam rástol jeden chlapček. Už tam vyrástal pewien młody chłopak. Volal sa Samuel. Nazýval sa Samuel. A on mal naklonenie. I on był człowiekiem, który nakłonił swoje uszy. Ešte to ma nerozumel. Ešte nerozumiał tej Božej mowie. Ale mal naklonené svoje uši. Ale už vtedy miał svoje uši nakłonione, żeby słyšať Boží głos. Ako môžeš počuť ty Boží hlas? Jak môžeš ty słyšať Boží głos? Cez hlas svojho svedomia. Przez głos swojego sumienia. To je prvý spôsob. To jest pierwszy sposób.

ktoré dvíhajú svoje ruky, ktoré podnošú svoje ręce, svoje srdca dla Ciebie. Uzdrav ich, Pane. Uzdrav, Pane. Pomôž. Pomôž. Obráť svoju tvár na nich. Svoju tvár zvrúť do nich. Na dobré. Na dobré. Aby si ich zbudoval. Žebyš pobudoval ich. A nezboril. I nezbúžil. Aby si ich zasadil a nevyprýval. Žebyš zasadil ich i nevyrval. Aby si im dal požehnanú budúcnosť. Žebyš dal im bogoslavenú prišlošť. Aj ich deťom. Ich deťom. Aj budúcim generáciám. I następným generáciám. Ktoré prídu za nimi. Ktoré prídu za nimi. Buďte požehnaní. Bonte bogoslavení. Mene Pána Ježiša. V imeniu Pána Jezusa Christusa. Chvála Ti, Pane. Chvála Tobie, Pane. Odkrývaj nám tajomstvo. Odkrývaj pred nami tajemnice. Tvojho slova. Tvojego slova. A my sa budeme radovať. I my budeme tešiť sa. A náš duch bude plesať. I náš duch bude plonsať. V Tvojej radosti. V Tvojej radosti. Haleluja. Haleluja. Amen. Amen. Na túto tému budeme pokračovať po obede. Na ten témat budeme kontinuovali po poludňu. A chcel by som viacej takých osobných príkladov aj zo života. I chcel bym podať viacej takých osobistých príkladov z życia tak samo. V tom, tej ďalšej časti. V tej następnej časti. Ako vlastne funguje, ako vlastne ten jazyk, ako kormidluje náš život. Jak to vlastne działa, jak to jazyk prowadzi nasze życie. Takže modlite sa aj za mňa. A więc modlite się tak samo i za mnie. Aby som vám mohol odozdať ten odkaz Boží. Mógł vám oddať to poselstvo Bože.